Caifa e verde, trei spanace, dragă mi-a fost calea-ncoace. Păi dragă mi-a fost calea-ncoace, dar n-am pentru cine o face. Că pentru cine o făcea, măi, mi-a tras verdeaua la geam, măi. Că-și pentru cine o făcea, măi, mi-a tras verdeaua la geam, măi. Și ridică mândră perdeaua să intru să-mi iau mantaua. Păi ridică mândră perdeaua să intru să-mi iau mantaua. Mantaua și cu tunica, că m-apucă ziulica. Mantaua și cu tunica, că m-apucă ziulica. Și la steapuce și nămiezu, că-așa pleacă amurezu. Păi la steapuce și nămiezu, că-așa pleacă amurezu. Că nu te las noaptea pe lună, că ți-a fost lunița bună. Nu te las noaptea pe lună, că ți-a fost gurița bună. Și mai stai, neica, nu pleca, că mi-e drag de dumneata, mă. Și mai stai, neică, nu pleca, că mi-e drag de dumneata, măi. Și lasă, neică, că te duce, că ți-a fost murița dulce. Că nu te las noaptea pe lună, că ți-a fost murița bună.